Tutorio chako weni, nikibano sewe. Tutorio chako weni, nikibano sewe vinje. Niki, majakadela. Niki, majakadela. Bano sewe, omino chie. Bano sewe, omino chie. Secho seromo, mayora diamo vinje. Yori uni, koda fibi. Mawodi rado, oja seme. Wana misiepa, oseo siep kola joni. Niki, majakadela. Niki, majakadela. Wano sewe, omino chie. Wano sewe, omino chie. Secho seromo, mayura diamo vinje. Yori uni, koda fibi. Mawodi rado, oja seme. Wana misiepa, oseo siep kola joni. Banjo churgi nyingi, oja seme. Banjo churgi nyingi, oja seme. Banjo churgi nyingi, mano siepo libimito. Banjo churgi nyingi, mano siepo libimito. Banjo churgi nyingi, kendo siepo ketrichi. Banjo churgi nyingi, niki maja kadela. Banjo churgi nyingi, niki maja kadela. Banjo churgi nyingi, jaseme. Banjo churgi nyingi, jaseme. Banjo churgi nyingi. Banjo churgi nyingi, niki ema jaka diela. Banjo churgi nyingi, niki ema jaka diela. Banjo churgi nyingi, oh, jaseme.